कटते महीने बारह संग संग के पट्टी नी हो जानी कुड़ी खंग खंग के कटते महीने बारह संग संग के पट्टी नी हो जानी कुड़ी खंग खंग के दसनी भी पैंदी आवे गल दिल दी दसनी भी पैंदी आवे गल दिल दी रखी का तो जिंद मेरी सुनी टंग के कटते महीने बारह संग संग के पट्टी नी हो जानी कुड़ी खंग खंग के कटते महीने बारह संग संग के पट्टी नी हो जानी कुड़ी खंग खंग के सही तू मेरा दिल मंग के कटते महीने बारह संग संग के पट्टी नी हो जानी कुड़ी खंग खंग के कटते महीने बारह संग संग के पट्टी नी हो जानी कुड़ी खंग खंग के दिल दंग के कटते